Og hun kommer så hjem. Hej skat, og kysser mig. Jeg kan jo slet ikke tage det ind, jo. Jeg vil have hende til at indrømme det. Vi sætter os ned på sengen, og jeg fortæller hende, at jeg har haft en drøm i nat, og den har bare siddet så dybt i mig. Og drømmen var, at hun var sammen med en anden. Om hun nogensinde kunne finde på det. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har været nomineret til en Grammy 3 gange. Han er en af Danmarks dygtigste og mest anerkendte trommeslagere. Han er med i bandet Lucas Graham, og så spiller han også trommer for musikeren Kalbi. Hans kæreste er en af 112 for knuste hjerters faste lyttere, og hun foreslog ham, at han skulle komme på besøg i programmet, fordi han har noget, der ligner verdens vildeste hjertesorgshistorie. Velkommen til dig, Lovestick, eller som dit borgerlige navn lyder, Mark Falkgren. Tak skal du have, og sød introduktion. Ja. Altså, det er jo noget af en intro i hvert fald at sige, at du har noget, der ligner verdens vildeste hjertesorgshistorie. Ja, den skiller sig nok ud fra andres. Ja, altså jeg har jo kun hørt sådan lidt brudstykker, ja. For jeg kan også godt lide at høre historien rigtigt i studiet. Mm-hmm. Men indtil videre, det jeg har hørt, så lyder det som sådan en, hvis man så det i en film, så ville man sige, det tror jeg ikke på. Ja. Det er for utroværdigt. Ja, men det er det ikke. Det er rigtigt. Inden vi kaster os ud i den, så vil jeg lige skrive dit kærligheds-CV med dig til at starte med. Ja. Så Mark, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg er lidt til at blive forelsket faktisk, altså også bare generelt i livet og ting, der ligesom kommer forbi min vej. Men hvis vi snakker sådan forelsket i en pige eller sådan, så har jeg været det 5 gange. 5 sådan ægte forelskelser? Ja. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 7. 7 kærester? Ja. Så 2 kærester, hvor at du i retrospekt måske kan se, at du ikke var forelsket? Ja, men jeg var nok heller ikke så gammel. Altså gammel nok til at vide, hvad forelskelse var, synes jeg. Altså, nej. I forhold til, hvor gammel jeg er nu, og ligesom kan se tilbage på, ja. Og har været forelsket, så kan jeg ligesom sige, okay, det er forelskelse, det her. Ja. Ja. Så du troede måske, da du var i det, at du var forelsket, ja. Og så senere har du kunne se, ej, det var ikke helt det. Ja, lige præcis. Hvor mange gange har du slået op? 1 gang. Faktisk så har det været i de andre forhold, hvor vi har stoppet forholdet, så har det været sådan en fælles beslutning-agtigt, synes okay. jeg. Jeg synes ikke, at det decideret er en, der siger, nu står jeg kan ikke mere. Men det er sådan en samtale, man har, ligesom, og det er måske også en periode på længere tid, hvor det ikke går så godt, og begge parter kan jo godt se, at det ikke går godt. Så bliver man enige om at stoppe. Det er sådan i hvert fald, jeg har kørt okay. det. Okay. Ja. Så hvis du har slået op 1 gang, ja. Og der er 6 gange, hvor I er blevet enige, så kan jeg jo næsten regne ud, at du aldrig har prøvet sådan det traditionelle sådan store dumping show, hvor at du blev forladt. Nej, det har jeg ikke prøvet, men jeg har prøvet, ligesom når vi blev enige om, at vi skulle stoppe det, at du ved, det der klassiske, at ens ekskæreste så finder en anden, eller du ved, og så virkelig mærke den der inde i maven, sådan, åh, shit, den er hård. Og måske var det helt, helt forkerte at gå fra hinanden. Ja. Ja. Følelsen af tvivl ja. Og usikkerhed. Præcis. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det har jeg nok. 3 gange, tror jeg. Ja. 3 gange? Ja. Altså, den ene gang, det er den historie, vi skal høre lige om lidt. Ja. Hvad kan man sige? Hvis... Der fik jeg virkelig knust mit hjerte, men der fik jeg knust mit hjerte over flere gange, kan man sige, i det forhold. Ja. Troede du de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Nej. Altså, jo, måske lige da man var i det. Altså, så kan det godt være, at alt virker sort, og der virker slet ikke, som om der er noget positivt tilbage i livet. Altså, på en eller anden måde. Men jeg er generelt et positivt menneske, og prøver altid at se positivt på ting, og... og har fundet ud af i min relativt korte liv, at tingene altid vender, og det skal nok blive godt igen, og man skal altid bare ud på den anden side, og det er, sådan, det er altid der, det er mega hårdt, men når man kommer over på den anden side, så vender alt, altså, og så bliver det fedt, og du får ny energi, og der kommer pludselig mega fede mennesker på din vej, og ja, der sker en masse ting. Så erfaringen i dit liv har ligesom kunne gøre, at du godt har kunne holde fast, når du har fået knust dit hjerte i. Det kan godt være, det ikke føles sådan, men virkeligheden er, jeg kommer over det. Ja, og så stoler jeg også, så stoler jeg også lidt på mig selv, altså sådan, og tillægger mig selv noget værdi, og sådan, altså, jeg er dygtig til det, jeg er dygtig til, og nu skal jeg fokusere på det, og nogle gange har jeg sikkert også sagt, altså det må være deres tab eller sådan, altså ja. at det her ikke kunne fungere, altså at vi blev enige om, at det her ikke kunne fungere. Ja. Ikke? Ja. Det er virkelig en gave, når man kan sige det til sig selv ja. Og tro på det, fordi ja. Nogle gange så prøver man jo også at sige det, og så tænker man bare, det er mit tab. Det er det, men jeg tror, altså nu er jeg så også heldig, at jeg har den karriere, jeg har, og vi er meget på farten, og der sker mange ting, så det er sådan. Og man har nogle gode venner, der støtter en i bandet også og sådan noget, så det gør det altså lidt nemmere, ikke? Jo, så, ja. Ikke at være alene ja. Og have gang i den. Præcis. Altså, fordi det er helt klart svært, hvis man bare ligger i sin seng og har altid i verden til at tænke over det. Det er lige præcis rigtigt. Det er noget med at komme ud altså, og gøre noget og lave noget og dygtiggøre sig på nogle ting, man måske ikke har haft tid til før. Altså, fjern fokus fra det hårde. Altså. Ja. Er du blevet glad igen? Jeg er meget glad igen. Og i dag, der har du en kæreste, ja. Som du har været sammen med hvor længe? I halvandet år, lidt over halvandet år nu. Okay. Ja. Er I flyttet sammen? Vi er flyttet sammen, ja. Så det er den seriøse til slutningen af livet? Ja, det føler jeg. Altså, ja. Der, det er bare, endelig har jeg fundet den rigtige. Er det rigtigt? Ja, jeg skulle meget igennem, men altså, så var hun der. Ej, hvor er det dejligt. Ja. Det er jo den skønneste følelse. Ja. Men inden du når dertil, så har du skulle lidt igennem, som ja. Du selv siger. Og den vildeste oplevelse med hjertesorg, og måske det største knuste hjerte, mm-hmm. det skal vi prøve at dykke ned i nu. Ja. Så vil du ikke prøve at tage mig tilbage, og alle dem, der lytter med, til det øjeblik, hvor du møder den her pige? Jo. Altså på det tidspunkt, der spillede jeg trommer på en natklub, ja. Og var der hver weekend. Og så var det, at jeg på et tidspunkt fik øje på en pige, som hun var lidt mytisk dernede. Altså ja. Også lidt mystisk, fordi hun var der meget sjældent, men hver gang hun var der, så vendte alle drenge sådan, og, ligesom om efter hende. Meget, meget smuk. Og en dag, der efter jeg har ligesom spillet mine ting, så kommer hun ned til mig, og vi får så snakket og får udvekslet numre, og jeg var i den syvende himmel der, jeg var sådan, hold da op, mand. Altså, men også, hun virkede også sådan uopnåelig altså, for mig, så det var sådan, jeg tænkte ikke, at jeg kunne score hende på nogen måde, men fedt, at hun var nede og snakke med mig. Altså, optur. Ja. Og så en dag, der skriver hun så til mig, at hun er i byen, og om jeg kan mødes. Og det siger jeg, jo, men det kan jeg godt, og jeg tror bare, jeg var derhjemme, så jeg tager tøj på og tager ind og mødes med hende, kommer ind på den der natklub. Så kommer hun mig i møde og siger hej, og godt at se dig, og vi står meget tæt, og vi går op i baren og bestiller nogle drinks, og jeg er sådan lidt forvirret over den imodkommenhed, eller sådan, hvad det ligesom handler om. Ikke? Du har stadig ikke forstået signalet om, at hun faktisk gerne vil være sammen ikke med dig. Ikke rigtigt, det var hun var jo som igen uopnåelig. Altså, ja, jeg tænkte, gud inden af klubben. Ja, præcis. Det må der være nogle andre mænd, der kan tage sig af på en eller anden måde. Det er for stort og for vildt. Ja. Og mens vi snakker der, så siger hun pludselig, at hendes ekskæreste er inde på klubben, og at vi af den grund lige skal holde lidt lav profil. Så vi ender med at gå ned i en kælder og ind på et pigetoilet, og så står vi der og kysser. Og jeg var sådan der, hold da kæft, hvad fanden foregår der? Altså, nu står jeg og kysser med hende her. Og inden jeg får set mig om, så pludselig er der noget tumult, og der flyver pludselig nogle glas mod mig. Nej. Og der står en mand på gebrokken engelsk, og råber og skriger, at jeg står og kysser med hans kæreste, og nu skulle jeg bare have nogle tæv. Og jeg fattede jo ikke en skid. Jeg var sådan, hvad fanden er der foregår? Altså, inden på det her toilet? Ja, og så kommer der jo selvfølgelig alle de her dørmænd ned, og får skilt, eller tager ligesom fat i ham, og det viser sig, at ham her mand, han har rigtig mange penge, og har smidt rigtig mange penge på den her natklub, så dørmændene beder mig om at gå. selvom de kender mig jo, for jeg plejer at spille på den her natklub, men de er sådan, Mark, det er bedre, du går. Ikke? Ja, det er sådan, verden fungerer, desværre. Og jeg var sådan, okay, det går der ikke noget af mig af. Det er fint, jeg tager hjem. Ligger mig i sengen, skal til at sove, klokken måske 3 om natten, og så pludselig ringer min telefon, og så er det så hende her pigen, som ringer og siger, at hendes kæreste der, ekskæreste, er gået amok. De boede så åbenbart sammen. Så nu har han smidt hende ud, og hun har ikke noget sted at være, om hun kunne sove hos mig. Og sådan, ja, okay, det kan du da godt, altså, det kom der forbi. Du er virkelig altså, i midten af et sindssygt trekantsdrama allerede fuldstændig, nu. Ja, fuldstændig. Og hun kommer så forbi, og vi sover sammen og ender også med at have sex. Og jeg kan huske, da hun forlader lejligheden om morgenen, der er jeg bare sådan, hvad er det, der foregår i mit liv? Altså sådan, hold da op, altså, jeg har lige haft sex med hende her, okay, det er for vanvittigt. Og der går ikke lang tid, jeg var også sådan lidt nervøs for, om hun ville skrive igen, om jeg var interessant for hende. Men allerede hen ad eftermiddagen skrev hun igen og spurgte, om vi ikke skulle hænge ud. Og det tog ligesom slag i slag, og vi udviklede faktisk et forhold. Allerede der, faktisk. Ja. Kunne du mærke, at du... Altså, kunne du mærke sådan fra starten, jeg er altså ved at blive forelsket i den her pige? Var det sådan noget, der gik hurtigt? Jeg var mega fascineret. Altså, det var sådan... Altså, hvis man skal sådan beskrive hende, så er det... Hun er taget ud af en hip-hop MTV-musikvideo fra 90'erne. altså... Og jeg var sådan, hold da op, hvordan kan jeg score hende? Men det kunne jeg så åbenbart. Og hvorfor var jeg interessant for hende? Det forstår jeg ikke rigtigt. Nej. Men det viser sig så, at hun er blevet uvenner med sin ekskæreste, og han betaler det sted, som de bor, og af den grund så har han smidt hende ud, og hun kan bo der indtil en eller anden dato. Og hun spørger så, om jeg kan hjælpe hende med det, og jeg havde en lejlighed, så jeg tænkte, vi kan da flytte ind i min lejlighed. Og det var hun rigtig taknemmelig overfor. Og lige, så I flytter sammen ja, med det kort, samme? Det er meget, meget tæt på. Altså sådan, jeg tror ikke, der går mere end 2-3 uger eller sådan noget. For jeg er jo vildt fascineret af hende her, og når vi er sammen, har vi det nice. Er hun altså også, udover at være ekstremt smuk og sej, er hun også sjov og sød og kærlig og klog og spændende? Ja, men det vil jeg faktisk komme tilbage til, fordi det, der sker, er, at vi, inden vi så skal flytte ind i min lejlighed, så har hun pludselig fået den her mulighed op, og det er, at vi kan flytte ind på et hotel sammen. Hun kender åbenbart ham, der ejer hotellet eller andet. Jeg fandt aldrig ud af rigtigt, hvordan det hang sammen. Så ja, så var hun sådan, lej din lejlighed ud, og så flytter vi op på det her hotel. Ja. Altså et rigtig fancy hotel, et sted, hvor man skal være rigtig rig og for ligesom at bo. Ja. Ikke? Og sådan, okay, altså, det er sgu da det, vi gør, mand. Så jeg begyndte at lege min lejlighed ud, og så flytter vi op på det her hotel. Og jeg kan huske, sådan, jeg er meget fascineret af universet og galakser og sorte huller og alt sådan noget. Altså rigtig tung stof, som mange ikke nødvendigvis er interesseret i. Men jeg viste en masse dokumentar om det her, og hun åd det råt. Altså hun synes bare, det var det fedeste. Og jeg var sådan, okay, hvem synes det er det fedeste? Altså jeg forstår det ikke. Du havde fundet sådan din soulmate-agtige følelse. Fuldstændig. Og vi havde det grinerne, og vi havde samme musiksmag, og det hele var bare nemt. Og så var der også det her med, at når jeg gik med hende på gaden, så var det også... Folk vendte sig ligesom om efter hende. Det kunne jeg godt lide. Især på det tidspunkt, hvor jeg var i mit liv. Altså, Lovestick, succes med Lucas Graham. Han skal selvfølgelig også have en kæreste, som folk vender sig om. Altså, du ved, det kører bare. Ja, fordi på det her tidspunkt, der er Lucas Graham også altså, virkelig på toppen. Jamen, det stikker jo af jo altså, i den her periode. Det er jo der, hvor vi begynder at slå igennem i USA. Ja. Ikke? Så I er ligesom både i rigtig meget i LA. Bor i LA jo. Ja. Bor i LA og rejser rundt på tur i hele verden, så det er jo det her sindssyge internationale liv. Og nu har du også fundet altså kronjuvelen. Ja, det skal lige siges, hun er jo udlandsk. Og for mig, der var det sådan, det var også et eller andet, du ved. Jeg tror, jeg havde et billede på mig selv, som sådan, Mark, han skal også have en, du ved, international kæreste. Altså, det var fedt. Ja. Så flytter I sammen på det her dyre luksushotel. Ja. Din karriere kører på skinner. Hun kan også godt lide galakser. Ja, alle præcis. Vender sig om efter hende. Ja. Hun er sjov, og I har samme musiksmag. Det er det. What's not to like? Lige præcis. Hvad sker der så? Jamen, i virkeligheden, så sker der ikke så meget andet, end at hun pludselig siger, at hun har fundet en anden lejlighed, som vi kan flytte ind i. Efter vi har boet på det her hotel i nogle måneder, så har hun fundet en lejlighed, og jeg skal ikke tænke på noget finansiering. Altså, hun har så åbenbart... Hun, for det første er hun studerende, men hun har også en webshop. Ja. Og det skulle åbenbart gå rigtig godt med den der webshop. Ja. Så hun vil gerne ligesom sige, nu har jeg, du ved, været sød mod hende, og nu vil hun gerne have, at vi ligesom skulle flytte sammen i den her lejlighed. Og vi flytter ind i den her lejlighed. Og en dag, da min bror, han er på besøg hos mig, så sidder vi og ser en film, og hun er i det, der hedder læsegruppe, altså studiegruppe. Ja. Det var hun hver mandag og onsdag. Så mig og min bror, vi sidder og ser den her film til langt ud på aftenen. Og pludselig kommer vi hjem der kl. 11 om aftenen. Og der hilser hun på min bror for første gang. Og jeg lægger mærke til, at hun dufter meget parfume. Altså sådan overdrevet meget parfume. Det er ikke bare sådan... jeg sidder i sofaen, og hun træder ligesom ind i lejligheden, måske 15 meter væk. Altså, og jeg kan ligesom dufte den her parfume. Og det synes jeg var lidt underligt. Da min bror ligesom var smuttet, så spørger jeg hende sådan, hvad sker der med den der parfume? Altså, hvorfor er der så meget parfume på? Jamen, det var hende og hendes veninde i læsegruppen der. Der havde de var gået lidt amok og ligesom leget lidt, og så de sprøjt hinanden til med det der parfume. Som piger jo gør, som piger, når de læser lektier. Åbenbart gør, ikke? Ja. Men det stussede jeg bare lidt ved. Altså, jeg synes, det var mærkeligt. Ja. Og begyndte også at få sådan lidt... bange anser på en eller anden måde. Jeg vidste ikke, hvad det var, jeg skulle være bange for, men der var bare et eller andet, der sådan... Var det fordi, at det duftede en mandeparfume? Nej, det var det faktisk ikke. Det duftede af alt for meget parfume. Okay. Der sker så det, at en dag, der tager hun så i skole, og hun har så glemt at logge ud af sin computer. Ja. Og jeg skulle bruge computeren. Og det her, det er ikke noget, jeg normalt gør, eller... vil gøre fremadrettet. Altså det er sådan, man skal ikke snære i andre folks ting. Men jeg åbner ligesom op, og har den der inde på hendes e-mail, og får lige skimtet hurtigt igennem, og ser, at der står noget med en vagtplan. Ja. Og jeg sådan, hun har jo ikke noget arbejde. Altså hun har sin webshop, men hun har ikke noget arbejde. Nej. Og trykker ligesom ind på det her, den her mail, og finder ud af, at det er en vagtplan på et bordel. Hvis du har oplevet utroskab i dit parforhold, er du virkelig ikke alene. Ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, har cirka hver fjerde mand og hver ottende kvinde i Danmark været deres partner utro. Og man siger, at omkring halvdelen af alle skilsmisser skyldes utroskab. Du kan simpelthen bare se, altså, og så kan jeg se hendes billede, og så kan jeg se, at chefen fra bordellet ligesom har, i forhold til, hvornår hun skal på vagt, og hun har også selv svaret på, hvornår hun kan komme på vagt. Og det kan hun selvfølgelig mandag og onsdag, er hun på vagt om aftenen, og så kan jeg også se nogle andre datoer, hvor jeg har været ude at spille. Der er hun også været på arbejde. Smart. Der falder min verden jo fuldstændig sammen. Vil du ikke prøve at beskrive det? Fordi jeg får jo altså sådan helt kuldegysninger ved at tænke på den situation. Altså, nu forestiller jeg mig det bare med min mand i dag. Ja? Ja. Altså, hvis jeg gik på hans computer og fandt ud af, at hver gang han sagde, at han var på legepladsen, der arbejdede han på et bordel. Altså, ja. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvad det, jeg ville tænke. Jeg gik jo totalt i chok, og... Udover det, så vil jeg lige sige, der var også en anden mail, som jeg studsede over, hvor at jeg kan huske, at vi havde været nede og handle ind, og der havde vi mødt en person, og det var der var pludselig blevet akavet stemning. Ja. Og jeg hilste på den her person, og han hilste på mig, og efterfølgende så sagde min kæreste, hvor de kendte hinanden fra. Det var sådan et eller andet, de var venner fra gamle dage, ligesom. Men jeg kunne bare mærke, at der var sådan en underlig stemning. Det studsede jeg over den dag. Ja. Og den person havde så også skrevet en mail her til hende og sagt, hey, godt lige at se dig. Det var lidt akavet, men jeg er i landet ind til der og der. Er det muligt, at jeg kan få en tid hos dig? Hold da op. Fuck, altså. Så jeg var bare sådan, hvad er det, der foregår? Altså, hvad er det, der foregår? Og jeg vidste heller ikke, jeg var i tvivl om, hvordan jeg ligesom skulle reagere, men og der var også nogle timer til, hun kom hjem fra skole. Ja. Så jeg var nervøs og bange og gik rundt om mig selv, og var jo sådan, jeg blev nødt til at konfrontere hende med det her. Altså, jeg tænker, det må også, der må være så mange ting i de følelser, som du havde der. Altså, forstået på den måde, at der både er sådan en helt chokagtig tilstand, hvor at du ikke aner, hvad det er, du lige har fundet ud af, og så måske en slags benægtelse af, det kan ikke være rigtigt. Altså, det må være en misforståelse. Det er det. Der er en forklaring men på det. Jeg kiggede jo, som sagt, så kiggede jeg ligesom de her ting igennem igen og igen, og jeg kunne se, det var jo billedet af hendes, hvor hendes ansigt var sløret. Det var jo hende og vagtplanen, og det, der sker, er så, at jeg beslutter mig for selvfølgelig at pakke en taske, og jeg tager nogle billeder af den her mail her på min telefon. Ja. Og hun kommer så hjem og fra skole, og er bare glad, som hun plejer, og siger, hej skat, og kysser mig, du ved, prøver at kysse mig, jeg kan jo slet ikke tage det ind, jo, så, og hun kan jo godt mærke, at der er noget galt. Så hun spørger mig sådan, hvad er der noget galt? Og så var sådan, ja, men det var der så. Og jeg havde så brygget på den her historie, hvordan jeg ligesom skulle, for jeg ville have hende til at indrømme det. Du ville ikke bare sige, at du havde fundet ud af det? Hvorfor? Nej, fordi jeg skulle lige se, hvordan hun var i den her situation. Så det, jeg gør, det er, at vi sætter os ned på sengen, og jeg fortæller hende, at jeg har haft en drøm i nat, og den har bare siddet så dybt i mig. Og drømmen var, at hun var sammen med en anden, om hun nogensinde kunne finde på det. No. Og ej, det er også en meget, på en eller anden måde, meget nuttet måde at gøre det på. Ja, og hun siger jo så, for det første er hun undrende over, hvorfor jeg spørger, så siger hun, hvad mener du? Nej, selvfølgelig, det kunne jeg ikke finde på. Og i det, hun siger det, der sender jeg hende to sms'er med de to billeder af screenshots, jeg har taget af hendes mail der, og rejser mig op og går med det samme. Og så ser hun telefon, og der bliver alt rigtig uhyggeligt, altså, fordi jeg kan høre, hvordan hun pludselig græder. Og sådan, også, jeg var faktisk nervøs for, om hun ville hoppe ud over altanen. Altså, nej, fordi at hun har haft det her skjult, og hun lever i den her skjulte verden, og nu er hun blevet opdaget i det. Ja, så det er frygteligt. Ja, det var frygteligt. Ting var så, at jeg havde ikke, jeg havde jo lejet min lejlighed ud på Airbnb, og havde 10 kinesere boende derhjemme, så jeg kunne ikke tage derhjem. Nej. Jeg var helt frustreret, jeg vidste ikke, hvorfor jeg skulle tage hen, så jeg ender med at tage på et hotel, og det her hotel, det er sådan et rigtig snuske hotel. Ja. Og imens jeg ligger der om aftenen, jeg husker det, som det var i går, jeg ligger i min seng, og jeg kan bare høre, at der er gang i værelserne omkring mig, altså, fordi at det her, det er et hotel, hvor prostituerede tager op. For helvede, det er jo, altså, det er så tragikomisk, det der. Det var så vanvittigt, og altså, mit liv, det sejlede jo, eller det, hvad kan man sige, på det professionelle plan med Lukas, der kørte det jo bare. Vi spillede hele verden, og alt gik. Men privat, der var det jo fucking... Der bor du på et eller andet lortehotel, og lige fundet ud af, at din kæreste lever et dobbeltliv. Ja, præcis. Altså, jeg har det jo også sådan... Der er jo både noget i mig, når jeg hører den her historie, som tænker, hvor er det frygteligt, at hun har udsat dig for det svigt. Altså, helt grundlæggende er det jo bare en kæmpe løgn, og hun har jo været der mega meget utro. Altså, det er jo ligesom en del af arbejdsbeskrivelsen der. Og så samtidig er der jo også netop, som du siger, den der frygt for, hvad kommer det her til at betyde for hende nu? Mm. Altså, som også, hvor jeg som kvinde også tænker, hvis man har brug for at lyve om det, som hun har gjort, så må det måske også være fordi, at det er forbundet med skam eller ulyst, eller at man bliver nødt til det, at man på en eller anden måde er tvunget ud i det her. Det var også det der så sker, er jo, at hun kontakter mig, hun er jo helt færdig, og forklarer mig, og jeg er ked af, at hun aldrig fortalte mig hendes anden liv, ikke? Altså, ja. Men så hun indrømmer det hun med indrømmer det samme. Det, og så fortæller hun mig, hvor glad hun ligesom var for mig, og da vi var kommet godt ind i vores forhold, så turde hun ikke at sige det, fordi hvad hvis det ville gøre, at vi ikke skulle være sammen mere? Ja, selvfølgelig. Så hun holdt det ligesom bare hemmeligt. Det viser sig også, at ham, rigemanden, som var hendes ekskæreste der, havde givet hende en masse ting, dengang de var kærester, og det ville han have tilbage. Og den måde, hun ligesom så, at hun kunne tjene hurtige penge, det var ved at prostituere sig selv. Ej, hvor forfærdeligt. Ja. Hold da op. Og den historie, vi skriver mails og beskeder faktisk det her den anden dag, der sad jeg faktisk og kiggede nogle af ting igennem, og den, man kunne skrive en hel bog om, altså der er så meget materiale, altså på hvordan vi skriver til hinanden, og det er mega besværligt, og så meget tid, man bruger på det. For jeg kunne ikke overskue at snakke med hende i telefon. Jeg ville have det på skrift. Fordi ligesom. Du var for ked af det? Ja, fordi jeg var for ked af det, og fordi jeg var sådan, altså fuldstændig svigtet. Altså, her var min drømmekvinde ligesom, og men det var for godt til at være sandt. Altså, det var ligesom for godt til at være sandt, og det må man jo sige, det var. Altså. Hvordan sådan havde du det altså, i forhold til din sorg? Altså, sådan, var du, græd du og ringede til dine forældre? Eller nej, det var så det, fordi det var så åndssvagt, fordi jeg synes jo også, det var så sindssygt pinligt. Altså. At du var blevet snydt, eller? Det skal siges, at inden jeg møder hende her, pigen her, der er jeg gået ud af et forhold, som jeg har været i 3 år. Ja. Og vi beslutter os for at stoppe den her. Der har været mange grimme ting, altså noget utroskab begge veje, og vælger ligesom at stoppe. Og det er jo forholdsvis kort tid efter, at jeg møder hende her, den nye. Ja. Og det var der jo selvfølgelig nogen, der havde nogle kommentarer til osv. Og ikke mindst min eks, altså min ekskæreste, ja, som også synes det var godt nok hurtigt. Så jeg følte mig jo mega pinlig. Altså tænk, at jeg har, hvad skal man sige, jeg er gået ind i det her forhold med en, som er prostitueret, og hvor mange ved ikke det her? Ja. Det var også sådan, at ved folk det her? Så det var meget. Er det kun mig, der er blevet holdt for nar? Ja, er det kun mig, der er holdt for nar? Ikke? Det var ligesom de tanker, jeg havde. Men var du så du snakkede ikke med nogen om det? For jeg det synes ikke, du var pinligt. Ja, jeg ringede heller ikke til min bror, jeg snakkede heller ikke med bandet om det, for jeg synes simpelthen, det var så pinligt, at jeg simpelthen har haft så dårlig dømmekraft. Ja, på en eller anden måde, ja. Det må være sådan noget. Og så tænkte jeg sådan, hun ringede jo kort tid efter, vi snakkede meget sammen, og jeg var sådan, jeg bliver nødt til, inden jeg lader hele verden vide, hvad jeg er gået igennem, så bliver jeg nødt til lige at høre hendes historie og så videre. Ja. Og der går måske nogle uger, og så mødes vi igen, og så hun forklarer mig jo, at det her med, at ham her mand, han beordrede hende til at skulle betale de her penge tilbage, og der var åbenbart mødt nogle gangsters op fra Østeuropa, og banket på hendes dør og sagt, nu de her penge, de skal lande på det tidspunkt, osv. Puha, ja, det har bare været altså, en fuldstændig vanvittig, frygtelig situation for jer begge to i virkeligheden, ikke? Men det er så ikke helt færdigt nu. Nej. For vi finder faktisk, mærkeligt nok, altså så når hun ligesom fortæller mig de her ting, så får jeg jo også ondt af hende, og vi beslutter os, og hun er meget sådan, prøv her, der er jo ikke nogen, der ved det, fordi de folk, jeg er sammen med, de holder jo tavshedspligt. Det er jo typisk, og så var hun, jeg blev sat ind i hele det der, den verden der. Det er jo typisk, så kan være gifte mænd, der selvfølgelig ikke har interesse i, at folk skal vide, hvad de laver, alt muligt. Så er jeg sådan, okay, men altså, hvis der ikke er nogen, der ved det, og hun angrede ligesom, og hun var sådan, jeg vil aldrig gøre det igen, og du var ligesom en redning ud af det her. Ja. Og jeg er så ked af, at jeg har ødelagt dig. Så vi fandt ud af det igen. Altså, forestiller jeg mig også bare noget, ikke? Jeg ved ikke, hvad man tjener, når man er med i Lucas Graham-bandet. Nej, nej. Men jeg kunne forestille mig, at du måske også var i en bedre situation end hende, og kunne sige, okay, men hvis er der noget, vi akut skal betale af til? Jeg foreslog det, og det er faktisk en af de mails, jeg har kigget på forleden. Ja. Der står der faktisk, hvor jeg skriver, om jeg ikke skal hjælpe til her. Ja. Altså, hun skulle ikke prostituere sig selv for de her penge. Vi kunne finde en anden løsning. Jeg var også ude, at vi skulle ringe til politiet i virkeligheden. Altså, på den afpresningsmåde, fordi hun skal ikke betale noget tilbage. Det er nogle gaver, han havde givet til hende. Og jeg skal ikke komme længere ind på det, for jeg ved ikke, hvordan det har været. Nej. Men det virker bare helt skørt. Ja, og lige meget hvad, så skal man jo kun være i den branche, hvis det er fordi, man har sindssygt meget lyst til det. Præcis. Og i hvert fald aldrig nogensinde sælge sin krop, hvis det ikke kommer af lyst. Lige præcis. Vi finder ud af det igen, flytter sammen og har pludselig og starter lidt på en frisk, og jeg føler, at jeg kan stole på hende igen, og hun fortæller mig alt og involverer mig i hendes liv, ikke? Og hun er pludselig ikke til Lexi Café om mandagen og onsdagen mere. Kommer I tættere på hinanden af den her oplevelse? Ja, det føler jeg, at vi gør. Altså, jeg føler, at vi kommer tættere på hinanden, og vi tager også ud og rejser, og har det faktisk nice, og jeg er sådan. Og jeg hviler også meget ved det der, okay, hvis der ikke er nogen, der ved det, er sådan, okay, altså. Så du fortæller det stadig ikke til nogen? Nej. Håndterer du på nogen måde sådan det traume og det chok og den sådan akutte kærestesorg og svigt, som du har oplevet, altså fra det ene øjeblik til det andet? Nej. Altså, prøv, det er jo, mit liv er jo totalt kaos på det her tidspunkt, så jeg får slet ikke bearbejdet det eller noget. Altså, det er sådan. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have. Jeg skulle nok have involveret folk i det, men det gjorde jeg ikke. Der sker så det, at efter vi ligesom har det godt igen, så begynder hun pludselig at snakke om, at hun gerne vil til Dubai. Ja. Med hendes veninde og på læseferie. Og om jeg vil være okay med det. Så hun spørger mig ligesom, og så var jeg sådan, jamen det synes jeg egentlig er fint nok. Men jeg havde personligt aldrig været i Dubai, det har jeg stadig ikke. Så jeg var sådan, jamen jeg kan da bare tage med. Ja. Og så blev hun lidt underlig, så var hun sådan, ah, men det var nok ikke så godt. Altså, de skulle ligesom bare læse, og det var vigtigt, at de skulle læse op til den her eksamen, og jeg ville bare kede mig. Og så var sådan, nej, det tror jeg sgu ikke. Altså, ikke Dubai. Jeg skal nok bare finde ud af at lave et eller andet, du ved. Ja. Jeg vil gerne se Dubai. Lad os bestille de her billetter. Og pludselig trak hun lidt land, og blev meget underlig. Og så fik jeg sådan en i maven, okay, der er et eller andet galt her. Ja. Så gjorde jeg noget, som man ikke må gøre, men jeg blev nødt til at få svar. Så hun sad altid det samme sted, når hun skulle logge ind på sin computer. Og bag hende var der et stort spejl. Og hver gang hun åbnede sin computer op, så stod jeg over i køkkenet og kunne kigge ind i spejlet, som kiggede ned på hendes tastaturet. Sindssygt Egon Olsen. Meget Egon Olsen. Og, men ting er, at når man skriver på en computer, så går det meget hurtigt. Mm. Så du skulle se mange gange? Jeg skulle se mange gange. Så jeg lagde ligesom mærke til første bogstav. Bum, okay, så skrev jeg den ind på mine noter. Og så måtte jeg vente til, at hun ligesom satte sig igen nogle dage efter. Så bum, andet bogstav. Og det tog lang tid, det her. Men jeg havde en fornemmelse af, at der var et eller andet galt. Ja. Og jeg blev nødt til at vide, hvad det var. Og du spurgte hende ikke? Nej. Hvorfor spurgte du hende? Men det var lige pludselig, så ville hendes veninde ikke afsted, og så var det ligegyldigt og alt muligt. Så. Sagde du til hende på noget tidspunkt, prøv at høre, jeg har jo oplevet det her svigt med dig, og jeg er bare mega bange for, at jeg har en dårlig mavefornemmelse. Præcis, men i og med, at vi havde været igennem den her periode, så det var ligesom snakket ud, og nu skulle jeg stoppe med at være paranoid, og hvis vi skulle komme videre i vores forhold, så skulle jeg lægge det bag mig. Ja. Det blev hun ved med, og hun kunne nærmest... Sådan stol på mig. Ja, stol på mig, der er ikke noget. Ja. Og så en dag, efter nogle uger, der havde ligesom lyd af den der kode, eller troede jeg havde, eller det havde jeg jo så, fordi så sætter jeg mig ved computeren, åbner den op stille og roligt, det er den store dag, prøver at trykke ind, hvad jeg har skrevet, og så er det fandme den kode der. Og mit hjerte hamrede bare, jeg var sådan, fuck, man, hvad skal jeg nu se, ikke? Ja. Og man må ikke gøre det her, det må man ikke. Man må Nej, ikke det er også ulovligt. Det er ulovligt. Og så jeg, hvad hedder det, men jeg gør det her, og går ind på mailen, og ser, at der er en mand i Dubai, der har overført hende 50.000 kroner, for at hun skal komme derned. Og de er allerede overført. Og så en anden ting, det var, at der var en anden mand, som det viser sig, at han simpelthen finansierer der, hvor vi bor, fordi hun lavede videoer af sig selv og sendte til ham, og mod det så betalte han så huslejen. Så du gik og troede, at hun betalte huslejen Præcis. Med sin webshop? Men det var der en anden mand i et andet land, der gjorde. Ej, hvor er det sindssygt. Hvad sker der inde i dig, da du sidder og læser de her ting? Altså, jeg går jo totalt i panik, og hjertet igen kører, og jeg tænker, det er jo fuldstændig sindssygt, at man kan pisse på et andet menneske på den måde. Ja. Altså, det var meget, meget, meget ubehageligt, og jeg følte mig som ingenting. Jeg var sådan... Og jeg blev sindssygt paranoid. Jeg var meget sådan, er mennesker sådan her? Altså, er det bare mig, der er helt naiv? Altså, ja. Og jeg konfronterede hende jo med det. Ja. Og så gik bølgerne jo mega højt, og hun blev jo opdaget igen. Og hun forklarede ligesom, at hun skulle ikke ned og gøre noget. Hun skulle bare ned og have middag med ham, men nogle mennesker vil gerne betale så mange penge for middag. Og alt muligt mærkeligt, du ved. Uanset hvad, var jeg bare sådan, hvad er det, der foregår? Altså, ja. Hvordan kan du gøre det her? Men det er jo også en sindssyg blanding af traditionel kærestesorg, fordi I er jo midt i et brud på det her tidspunkt. Ikke? Altså, og så samtidig alt muligt andet, som bare slet ikke har noget med kærlighed at gøre, men som jo også bare grundlæggende er svigt og løgn. Altså, ja. det kunne jo i princippet være fuldstændig ligegyldigt, hvad det var, hun løg om. Ja. Men utroskab, svigt og løgn i kombination med hinanden. Ja. Er jo bare det hårdeste for et hjerte. Ja. Ja, og så på den her helt store klinge. Altså, det er jo ikke, altså, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om der er grader af svigt, men det her, det er, jeg føler virkelig, det er sådan, okay, du har ingen respekt for mig jo, altså. Nej. Så vi stopper jo selvfølgelig forholdet der, og heldigvis så har vi så en stor tur, verdenstur på det tidspunkt. Ja. Så jeg kommer ligesom væk, og vi er afsted i 3 måneder eller sådan noget, og... Du ved, hun er jo også helt knust og ked af alt det igen til svigt der, hun har gjort. Jeg tror, fordi vi får den der plads væk fra hinanden, og tid til at reflektere, så glemmer jeg, glemmer nok på en eller anden måde, hvad det er, hvad det er, hun har gjort, eller sådan. Ja. Oh, men jeg savner hende lige pludselig mærkeligt nok også. Ja. Altså, det var helt skørt, det her. Men vi aftaler så, at hun skal komme og hente mig i lufthavnen. Og jeg lander, og hun er der så ikke. Og jeg, det ender med, at jeg står sådan og venter på hende i 20 minutter. Ja. Og indtil hun kommer sådan dinglende, kan jeg se sådan, eller ikke dinglende, men du ved, hun kommer sådan gående med store guld solbriller og stort guldur. Og sådan, og kommer over sådan, hej skat, og jeg er glad for at se dig. Og jeg stussede bare over det der briller og det der ur, og tænkte, det der havde hun jo ikke, da jeg forlod hende. Nej, hvordan har du råd til det? Præcis. Så vi sætter os i taxaen og på vej hjem, og så spørger han bare lige ud, prøv at høre, hvad er det der for et ur og de der briller? Jamen det sagde hun som, det har hun altid haft, og så var jeg sådan, prøv at høre, det har du ikke. Altså jeg har aldrig set det der. Og ja. Så stoppede jeg taxaen, og han smed mig af, og så har jeg faktisk aldrig set den siden. Sindssygt. Ja. Så var det der, I slog op for Gud? Det var bare... Jeg tror, jeg havde fået tid til at reflektere lidt, da jeg var på tur og kom hjem, og var sådan, nu ser jeg hende lige an, og har hun virkelig ændret sig? Ja. Så kan det være, at vi kan finde ud af noget. Ja. Men så kommer hun gående på den måde, og jeg tænker, det er meget, det har været meget nemt for hende at kunne tjene nogle penge, mens jeg har været væk. Altså. Men lige meget hvad, så er det bare... Jo, også en stakkels skæbne, som jo tydeligvis også har været forelsket i dig, ikke? Ja, og på en eller anden måde slet ikke har kunne forene hendes virkelighed. Præcis. Med den virkelighed, hun drømte om at have med dig. Det var jo det, fordi på den ene side, når vi var... Altså hun havde jo, ja, som sagt, det der dobbeltliv, men det liv, vi havde sammen, der snakkede vi også om børn, og vi snakkede om fremtid, ikke? Altså det var sådan... Ja. Da du så hopper ud af den her taxa, hvordan er... den dag, de næste dage, uger, måneder. Altså, hvordan er den her kærestesorgsproces for dig? Jeg var påvirket på den måde, at jeg stolede jo ikke rigtigt på folk. Jeg blev meget paranoid. Altså, var sådan, kan man stole på, hvad folk siger? Altså, ja. Altså sådan helt dybt inden, så tvivlede jeg nærmest på alle. Altså, det var helt forfærdeligt. Ja. Ja. Altså, både på venner og på romantiske relationer. Ja. Altså, kunne du mærke, fordi det har jeg i hvert fald oplevet med andre gæster, som er blevet svigtet virkelig, virkelig groft i en romantisk relation, at de så ikke har tur give sig hen i nye romantiske relationer? Det, der sker, er, at jeg, efter jeg har forladt hende her, så skriver min ekskæreste til mig igen og siger, at hun savner mig, og hendes dør står altid åben, når jeg er færdig med det der fjolleri, som jeg har... og hun savner mig, og hun åbner simpelthen sin dør for mig, og jeg synes, jeg så det meget sort på hvidt, sådan, okay, der findes onde mennesker, og det var min ekskæreste, som lavede de her ting mod mig. Det følte jeg sådan, det var ondt menneske, og så var der et godt menneske, og det var min ekskæreste, som i virkeligheden var et godt menneske, altså som aldrig kunne finde på at gøre sådan nogle ting. Og ja, så du havde ligesom inden hende her, der havde du haft en relation til en kæreste, som havde været sund. Ja. Og god, og hvor du ikke, altså hvor der havde været lidt det her utroskab fra begge sider, men det var ikke noget, der havde ødelagt dig? Eller... Nej, det havde ikke ødelagt mig på nogen måde, og da hun ligesom åbner døren op igen og siger, prøv at jeg vil gerne prøve at give den en chance, og så gjorde vi det, og så endte vi ved at være sammen i 3 år mere. Ja. Men det var svært, fordi at det forhold var så også påvirket af det andet forhold på en eller anden måde, ikke? Altså, det er jo klart. Så det kunne ikke rigtig fungere, og det må vi så indse. Hvor, altså, i forhold til den gang, hvor er du så i dag? Altså, har du kunnet slippe den her mistillid til andre mennesker? Har du kunnet slippe sådan tvivlen på din egen dømmekraft og den her paranoia? Eller er der stadig noget, et traume tilbage i dig fra den oplevelse? Altså nu er det så heldigt, at den kæreste, jeg har nu, er simpelthen det bedste menneske, jeg så har mødt nogensinde, føler jeg. Hun er så sød og så betænksom, og er bare et rigtig godt menneske for alt og alle, altså, der møder hende. Så det er sådan, det gør mig rolig, og det gør bare, at jeg har det rigtig, rigtig godt i øjeblikket. Ja. Ja. Så har hun hjulpet dig videre fra... Der var faktisk, jeg vil sige, der var en kvinde, som jeg... som jeg havde et forhold til kort i 3 måneder. Ja. Hun var noget ældre end mig. Hun var 52. Men det forhold, Det ændrer sig nogle ting fundamentalt i mig. Jeg vil ikke sige, at vi var kærester, men vi havde sådan et forhold, hvor at vi havde det bare mega nice, og vi oplevede en masse ting sammen, og jeg ved ikke, om jeg kan sige det her, men vi tog til sådan en svampeceremoni, yeah. Yes. Sammen, og med en shaman og sådan noget, og der, du ved, der, det var som om, at jeg havde været til 1000 psykologtimer, altså der skete simpelthen nogle fundamentale ting, og også i forhold til, hvordan hun var. Tænk var, jeg ville gerne have været sammen med hende, hvis ikke hun var det ældre, fordi jeg ville gerne have børn. Hun kunne ikke give mig børn. Nej. Der var nogle begrænsninger der. Så forholdet var jo, med der var en eller anden form for en slutdato på det. Altså, det kunne ikke være ved. Nej. Men hun lærte mig en masse ting, også om kærlighed og hvad der ligesom var vigtigt i livet, tror jeg. Og da vi valgte at sige farvel til hinanden, der gik der ikke så lang tid, så fandt jeg faktisk hende, som jeg er sammen med nu. Og i det forhold kan jeg jo ligesom bare give alt det gode, jeg har lært, og bare være altså loyal og troværdig, og være ærlig. Ærlig, altså, ja. Ja. Ja. Altså, det er jo også, det her lyder som en historie, hvor at man kunne have rigtig godt brug af netop nogle psykologsamtaler. Mm, mm. Altså, og jeg tænker også, nu er du jo en dreng, og det, der er rigtig mange drenge, det har jeg i hvert fald oplevet her i podcasten, som har ekstra svært ved at snakke om kærestesorg med deres venner og familie og sådan noget, at det bliver hurtigt for meget, eller for følsomt, eller pinligt, eller et eller andet. Og jeg ved ikke, om du også har haft det sådan, men det lyder ikke som om, at du har sådan haft de der klassiske, lange, gode samtaler om din oplevelse. Nej, altså jeg tror også, at den her oplevelse er så jeg kan godt distancere mig fra det, fordi det er så ekstremt. Altså det er sådan, det var ikke rigtig kærlighed, og det var ikke rigtig kærlighed. Altså fordi der var et eller andet der var forkert fra start af. Ja. Så det gjorde selvfølgelig ondt, da jeg fik de der ting, da jeg fandt ud af alle de her ting, og jeg følte virkelig, det var et svigt, og jeg er aldrig blevet pisset på af nogen mennesker på den måde. Altså, det var så din ægte bearbejdelse af, ja, den oplevelse, den lå ligesom sammen med hende her, den nye kvinde i dit liv, en 3 måneders relation, ja, og noget eksperimenterende svampefestival. Der skete der i hvert fald masser i mit hoved der. Ja. I dag, stoler du på mennesker, når de siger noget til dig? Ja, det gør jeg. Jeg stoler, så jeg er meget godtroende menneske. Jeg tror i virkeligheden at det på det bedste af alle mennesker, og tror også på, hvad folk siger egentlig. Så du har fundet den tillid tilbage, ja, igen? Ja, det har jeg. Fordi det ville jo næsten være det værste, ikke? Altså, ja, hvis det havde været et skov, der sådan var permanent. Ja, det kunne blive rigtig grimt, hvis der er nogen, der svigter ind igen på den måde der, så begynder det at blive farligt, ikke? Jo. Men altså, jeg tror, det var... Altså, det er meget sjældent, der er de slags mennesker derude. Mænd bliver mere påvirket af problemer i parforholdet, end kvinder gør. De lider simpelthen mere under konflikter og dårlig stemning. Til gengæld lider kvinderne mere fra det øjeblik, man rent faktisk går fra hinanden. For kvinderne påvirker det dem mest, hvorvidt de er i et forhold eller ej. Det lyder unægteligt som en kæmpe generalisering, men det er ikke desto mindre, hvad et amerikansk studie med 1000 ugifte mænd og kvinder mellem 18 og 23 år viste. Nu vil jeg gerne høre dig om dit allerbedste råd til en, der sidder og har kærestesorg lige nu. Hvad er det vigtigste, du vil sige til en, der sidder med et knust hjerte? Det vigtigste er, at man, altså, livet går videre, og man kommer videre. Og selvom det virker helt håbløst, så skal man nok komme ud på den anden side. Og faktisk, så typisk, så kan livet blive meget bedre, end man havde regnet med. Selvom det ser helt sort ud, så skal det nok blive rigtig godt. Men jeg tror, man skal ned der, hvor det gør ondt, før at man kan komme ud på den anden side rigtig stærk. Er det også din erfaring, altså, at du skal ned der og ramme bunden for at komme stærkere ud på den anden det side? Det synes jeg. Og det er jo selvfølgelig nemmere sagt end gjort, fordi når man er i kærestesorg, så gør det så afsindigt ondt, og man kan slet ikke se mening med noget som helst. Men det er vigtigt, og for mig i hvert fald, så den måde, nu har jeg musikken, ikke? Altså det har hjulpet mig meget, og så er jeg heldig, at vi er meget ude at spille og ude at opleve en masse ting. Så jeg tror bare generelt, at folk, der har kærestesorg, kom ud og vær sammen med jeres venner, kom ud og opleve noget. Ja. Måske prøv at dygtiggøre jer på noget, som I ikke har prøvet før. Altså, giver jeg kast med at spille klaver, hvis I ikke har gjort det. Eller du ved, et eller andet, hvor man begynder at fokusere på noget, som ikke har noget med sin eks at gøre. Ja. Det tror skift jeg. Fokus. Fuldstændig skift fokus. Ja. Er du klar på at lege? Jeg har aldrig legen, men med kærestesorgsspørgsmål. Ja. Så har jeg lige nogle stykker til dig. Den første, den har du faktisk allerede indrømmet. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Ja, det har jeg jo så. Ja. Men det er ikke noget, jeg gør mere. Jeg vil sige, det er, jeg stoler på min kæreste, og der er ikke, altså, og man skal ikke snære hinandens ting. Det her, det var en once in a lifetime, og jeg blev nødt til at have svar, og det viser sig jo så, at det var rigtigt, min fornemmelse. Og hvis ikke jeg havde gjort det, jamen, jeg ved, jamen, det var, ja, det var vigtigt, at jeg fik svar, og ja. Det gjorde så, ja. Men det er jo ikke altid, man får svar. Og jeg tror også, det er det der typisk med, at hvis man kigger i nogle andre, i ens kæreste ting, altså man kan også misforstå rigtig meget. Og, det er nemlig det. Ja, altså, så lad være med det. Altså et hjerte til en kollega kan betyde 1000 ting. Præcis. Og rigtig mange af dem er helt uskyldige. Fuldstændig. Ikke? Så lad være med det. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Nej, altså. Jo, okay. Det skal lige siges, at igen, da jeg kom ind i det her forhold med hende her, der var jeg sådan, skulle starte på en frisk. Nu havde jeg jo været i et forhold med utroskab. Nu skulle jeg starte på en frisk. Jeg skulle aldrig være utro mere. Altså, det var ligesom slut. Og så viser det sig så, at hun laver det her bag min ryg. Og da vi så kom til USA, så var jeg sådan, nu skal jeg fandme hygge mig. Ja. Og så fyrede jeg den af. Ja, så du var hende utro sidst i forholdet. Ja, men om vi var i forhold der, det er jo svært at sige. Men det var min hævn, tænker jeg. Bare sådan, prøv at, nu skal, ja. Jeg gider simpelthen ikke at være på tur i 3 måneder, og så det er time of my life, og så ikke nyde godt af de sjove ting, der nu sker. Jeg har aldrig tjekket, om min ekskæreste ser mine stories på Instagram. Jo, det tror jeg er meget normalt. Gør du det? Altså, tjekker du? Min eks, eller? Ja. Ja. Ja, det har jeg gjort. Ja. Men jeg har stoppet med det. Ja. Er det sådan alle ekskærester, eller har det været sådan en specifik, hvor det er sådan, det er hende, jeg gerne vil tjekke, om hun ser det? Det var en specifik. Ja. Ja. Og, men ting er jo, at når der er rigtig mange, der har set en story, så kan du ikke, altså, så kan du sidde og scrolle hele igennem, men det, altså, det tager jo lang tid. Ja. Og, ja. Jeg lavede den, altså, den mest ekstreme udgave af det, hvor at jeg simpelthen gik ind og sagde, at ingen mennesker måtte se min story. Altså sådan, jeg slukkede for alle andre end min ekskæreste. Så når der stod én person og set din story, så kunne jeg se, at han havde set den. Men altså, så vil man virkelig gerne vide det. Ja, det er jo det, ikke også? Og hvad får man så ud af det, ikke også? Andet end flere tanker og, ja. Ej, men det var en ulykkelig tid for mig, så det er ikke noget, jeg kan anbefale. Nej. Jeg har aldrig kommet til at kontakte min ekskæreste i en brandert. Jo. Masser af gange. Med succes eller fiaskofølelse? Med succes, synes jeg. Altså, ja. Det har ikke været nogen dårlige oplevelse. Nej, så er det sådan, du ved. Nej, det ved jeg sgu ikke. Har der været nogen dårlige oplevelser med det? Ikke sådan noget, hvor du har fortrudt dagen efter og tænkt. Jo, jeg har godt fortrudt, men jeg tænker, dårlige oplevelser er eventuelt, hvis man gerne vil se den anden, og den anden afviser en. Det er jo rigtig noget, men det føler jeg faktisk ikke, jeg har oplevet. Nej. Så det har været sådan gensidigt, at den anden måske også har haft lyst til at se. Ja. Og så har man jo, så har jeg fortrudt det efterfølgende. Det er selvfølgelig dumt. Og jamen, jeg tænker også bare det der med, når man har slået op, og det er svært at gå fra hinanden, og man er i den her følelsesmæssige sårbare tilstand, og så kommer til at være sammen, så kan det føles som, at man starter forfra. Helt klart. Fuldstændig. Det er jo rigtigt. Det har jeg prøvet. Ja. Jeg har aldrig lagt ting op på sociale medier, kun for at min ekskæreste kunne se, hvor fedt jeg havde det. Jo. Fuldstændig. Hvad lægger du så op? Ej, men det var også for meget. Men det var, da jeg var sammen med hende her, kæresten, som vi har snakket om, der var jeg jo meget stolt af hende. Du ved, det var jo sådan en triumf for mig at være sammen med hende. Og jeg ville gerne vise folk, at jeg havde det nice. Så når jeg lavede stories og sådan noget, så nogle gange så kunne hun gå rundt altså bag mig, altså det var noget, vi aftalte, ikke? Og så kunne hun gå rundt sådan nøgen, for eksempel, eller sådan et eller andet. Men ikke, hvor man kunne se noget, men bare sådan, okay, han har det for nice. Altså, og så sad jeg selv der med et håndklæde omkring, og sådan sad og snakkede, så sad man og snakkede selvfølgelig, og så rendte hun rundt bag i. Så jo, det var også sådan et henblik på sådan, se, jeg har det for fedt. Det er next level. Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg ikke kunne give slip på, som minder mig om min ekskæreste. Nej, ikke en fysisk ting. Ikke sådan en gave eller en et eller andet, som du tænker? Jo, det kan godt være, at jeg har en gave, men det er jo ikke noget, jeg tillægger så meget betydning. Jeg mener, det, hvis det bliver smidt ud af, det er ikke noget, jeg... Jeg tror mere billeder, synes jeg var sværere. Ja. Altså sådan digitale billeder, ja, på din telefon og slette dem. Ja, det synes jeg var sværere. Altså, hvad har du så gjort med dem? Jamen, nogle gange så er det jo typisk, når hvis du kommer i et nyt forhold, så vil den nye kæreste vil måske gerne have, at man sletter de billeder. Og ja, det har jeg jo så også gjort. Min nye kæreste er ligeglad. Men min andre kæreste har været sådan lidt, at de vil gerne have, at man sletter tingene. Og nu når det alligevel ikke er gået, ja, så er jeg lidt ked af, at jeg slettede de billeder, fordi der er stadig nogle minder, ikke? Jo. Altså. Jo, det, der har jeg også nogle gange gjort det, at jeg sådan har samlet dem alle sammen, og så lagt det i sådan en eller anden mappe på iCloud, ja, som jeg ved, jeg aldrig, du ved, kommer i nærheden af. Men så ved jeg bare underbevidst, at de ikke er slettet for altid. Hvis nu jeg sidder som 90-årig, jeg tænker... Det er sjovt at se tilbage. Ja. Ikke? Altså, og der er ikke noget, det betyder jo ikke, at man er vild med den anden, bare fordi man har gemt det billede, og det er jo bare minder. Altså. Præcis. Ja. Hvis du føler, at du bliver glad, når du lytter til musik, er der en helt videnskabelig forklaring på det. Ifølge videnskab.dk, så stimulerer musik nemlig de samme belønningssystemer, som hvis vi kysser, spiser chokolade eller får en god nyhed. Det er lykkestoffet dopamin, der frigives, når vi lytter til musik, vi godt kan lide. Det samme stof, som vi også har enormt meget af, når vi er forelskede. Vi skal nå det allervigtigste overhovedet, ja, og hjælpe nogen, der sidder og har kærestesorg, ja, lige nu. Så jeg håber, du vil gøre dit bedste for at prøve at svare. Lad os prøve. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan man hjælper sin lillebror igennem hans første kærestesorg. Han er sådan lige blevet slået op med af hans kæreste. De har været sammen i 6 år, og han er selv 22 år. Og jeg er 26, og jeg har selv været sammen med min ungdomskæreste på 11. år nu, så jeg synes, det er rigtig svært at komme med gode råd til ham, fordi jeg faktisk ikke selv har prøvet at stå i hans situation. Han og hans kæreste er skilte som gode venner, hvilket selvfølgelig er rigtig godt, men samtidig er det også mega svært, fordi han jo holder fast i det her håb om, at de finder sammen igen. Og ja, jeg synes bare, at det er mega svært at være i, at han er så ked af det over det her. Og jeg vil jo gerne hjælpe ham igennem det på den bedste måde muligt. Han bor lige nu hjemme hos mig, så vi følger ham jo meget på både hans op- og nedture. Jeg vil rigtig gerne give ham nogle gode råd. Klar. Ja, en 22-årig dreng, der har kærestesorg for første gang og er flyttet hjem til sin store søster. Men som også har hele livet foran sig. Ja. Ikke? Altså, er det første råd at huske ham på det? Ja, det vil jeg sige. Og selvom det ser helt sort ud, så skal der nok komme noget rigtig, rigtig godt. Hvad skal hun gøre her? Altså, synes, hvordan hjælper man sådan en ung fyr? Skal bare støtte ham. Altså, selvfølgelig støtte og være der for ham og lave nogle sjove ting, synes jeg. Tag ud og opleve noget. Fjern fokus igen. Det er vigtigt, tror jeg, at fjerne fokuset og så bare være supportive. Og jeg synes, det er flot, at han nu bor hos hende. Holde nogle hyggeaftener og se en god film. Jeg tror, det vigtigste er, hvis ens venner og familie ligesom støtter en i, at prøv, der skal nok komme noget andet. Eller du, faktisk lige nu tror jeg slet ikke, han skal tænke på, om der kommer noget andet. Han skal bare være fri, ja, og gøre det, han har lyst til at lave. Så de samtaler, hun skal have med ham, ja, altså skal hun snakke med ham om den her kærestesorg, eller fylder det for meget, hvis hun ligesom går ind og sådan dyrker sorgen, eller skal hun mere bare snakke med ham om, sådan, hvad drømmer du om, hvad kunne du tænke dig at lave, hvad har du lyst til, altså lægge den store, fede, sociale fremtidsplan? Man må ligesom prøve at mærke efter og mærke situationen, og så må man, men generelt synes jeg, man skal lægge mere vægt på på de fede ting, ikke så meget de gamle forhold og sådan noget, men ligesom lave nogle ting sammen, og hvad har han lyst til, og hvad er hans drømme, og tage ham med til nogle fester. Nu er hun var storesøster, ikke? Jo. Tage ham med til nogle fester, og tage fest sammen. Det kan være, lige pludselig er der en sød kvinde der, som, altså det er jo sådan noget. En storesøster, hun skal bare, altså min storesøster har altid taget mig med til fester, hun er noget ældre end mig, og det er jo bare fedt. Og møde nogen, der er lidt ældre, også nogle gange. Så hun skal lige sådan mærke efter, hvor han er i sin sorg, hvis han har brug for at snakke om følelserne og sådan noget, så være der for ham i det. Præcis. Og hvis han har brug for at flygte lidt fra det og komme lidt op og ud af sofaen og sengen, så prøv at arrangere nogle fede ting og vise ham, at livet altså også er lyst på præcis. Den anden side. Lige præcis. Hvordan kommer jeg selv videre efter at have knust et andet menneskes hjerte? Og hvordan kan jeg hjælpe min søn at knuste ekskæreste videre? Au. Ja. Hvorfor siger du au? Jamen, det er jo det værste, tror jeg. Det må være at knuse et andet menneskes hjerte. Har du prøvet det? Ja. Det har jeg. Og det er jo netop sådan noget utroskab og sådan noget. Det er jo forfærdeligt. Ja. Det er dybt forfærdeligt. Altså, og derfor skal man bare lade være med det pis. Altså, men hvad skal man gøre? Hvad skal hun gøre for? Altså, hvordan kommer hun selv videre efter at have knust et andet menneskes hjerte? Og hvordan hjælper hun hendes stakkels ekskæreste videre også? Altså, jeg tror ikke hun. Altså, tingen er jo, at jeg tror ikke hun kan gøre så meget for ham i virkeligheden. Nej. Altså, hun har knust hans hjerte. Han har forhåbentlig nogle venner og sådan noget, der kan hjælpe ham på vej. Hun skal nok i virkeligheden trække sig. Ja. Og jeg tror, hvis hun er virkelig at knuse hans hjerte, så har han nok heller ikke lyst til at have noget med hende at gøre. Og så må hun ligesom. Nej, fordi man kan sige, altså min frygt ville være, at han sikkert sådan udefra set rigtig gerne vil have noget med hende at gøre, fordi han savner en helt vildt og drømmer om, at hun kommer tilbage. Men jo mere hun er i hans liv og ligesom prøver at hjælpe ham videre, jo mere holder han fast i håbet om, at hun er der, fordi hun stadig elsker ham, eller fordi der er en chance, og jo mindre kommer han reelt videre. Mm. Altså at hun er i virkeligheden på en eller anden måde den eneste person, som faktisk ikke kan hjælpe ham videre. Præcis. Det er det. Er måden, hun hjælper ham videre på i virkeligheden, altså ved at holde sig væk fra ham? Giv slip. Og jeg tror, at det der med, altså, selvom det er mega hårdt, så er man meget, så den måde, hun kan være supportive på, det er ligesom netop at faktisk holde sig væk. Jeg tror, det er det bedste for ham. Hvordan kommer man sig selv over, at man har knust et andet menneskes hjerte? Fordi jeg tror også, altså det, jeg sådan forestiller mig og læser lidt ind i hendes spørgsmål, er jo en dårlig samvittighed og en, måske en tvivl på sådan, er jeg et godt menneske? Er jeg til at stole på? Er jeg altså i orden, når jeg kan forvolde et andet menneskes smerte? Hvordan har du kunne tilgive dig selv, når du har knust et andet menneskes hjerte? Ja, hvordan har jeg det? Jeg tror, det er vigtigt, at man gør sig umage for at være den bedste person af sig selv, altså generelt. Og det er mit mål i livet, er efterhånden blevet sådan, jeg vil bare være den bedste person, og folk skal. Nej. Jeg vil være et godt menneske. Ja. Jeg vil bare være et godt menneske. Så, og gør sig umage. Ja. Altså. Så hvis man har knust nogens hjerte, så er det måske noget med at altså sørge for at få den rigtige afslutning, altså sige undskyld, hvis man skylder nogen en undskyldning. Klar. Anerkende, at det er helt i orden, og selv at være ked af det, selvom det måske er ens egen skyld, fordi kærlighed og kærestesorg er så komplekst og kompliceret, og så vide, at selvom at man har gjort noget, der har gjort et andet menneske ked af det, så betyder det jo ikke, at man så er et dårligt menneske. Nej. Altså, vi er jo alle sammen sammensat af handlinger, vi er stolte af, og mindre stolte af, og så det er jo lærer del af det. Det er jo det. Det er jo en del af livet. Altså, og man kan ikke gå gennem hele livet, tror jeg, være helt problemfri, eller sådan, hvad skal man sige. Ja, jeg tror, det handler om, ligesom, at det må man bare acceptere, at det er en del af livet. Og så bliver man klogere på de fejltagelser, man laver. Mark, tusind tak, fordi du ville komme i dag og dele den her sindssyge Hollywood-agtige historie med os. Jo, tak.